राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्ग शीर्ष कृष्ण द्वितीय, विक्रम संवत 2058, 2 दिसंबर 2001, साय लगभग 3 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम परम ब्रह्म निराकृते सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं वशिष्ठानुमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशे विभूषितकरान्नवनीरुदभवत् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर महादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो सूर्यवरे नमः श्री गोविन्दाय नमः श्री गुरु शरणकमलेभ्यो नमः महाभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या बोलो बताओ क्या बोले। देखो खास बात है जानने की, जड़ और चेतन परमात्मा है, परमात्मा का अंश है ये जीवात्मा, ये तो है चेतन। इसके सिवाय दूसरा जितना जो ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रजाति कोटि कोटि ब्रह्मांड, इतने ब्रह्मांड सोई चीज है, उसमें तिल जित चीज भी अपनी नहीं है, शरीर में अपनी चीज नहीं है। ये जो परमात्मा अंश है ये एकम है, इसका संबंध परमात्मा के साथ में है, जड़ चीजों के साथ में इन्हें संबंध नहीं है, शरीरों के साथ में संबंध नहीं है। शरीर में मन बुद्धि इंद्रियां आदि है, इसका संबंध नहीं है। इन्हें प्राण है, इनके साथ संबंध नहीं है। उम्र है, इनके साथ संबंध नहीं है। संसार में जितने जीते हैं इसके साथ में संबंध नहीं है। इसका संबंध केवल परमात्मा के साथ है। परमात्मा का ये अंश है, इसका संबंध केवल परमात्मा के साथ है। और जड़ चीजें जितनी है इनके साथ ही है नहीं, अपने काम की नहीं है, अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये संसार की, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए ही है, अपने इसमें किंचित मात्र भी नहीं है, अपने लिए नहीं है। इनसे जो अपनी मानता है, इनसे जो सुख चाहता है, वो ही पाप का भागी होता है, अन्याय का भागी होता है, जन्म मरने का भागी होता है, दुख पाने का भागी होता है, जो रागी होता है। इस वास्ते इन चीजों को अपने नहीं मानना चाहिए, शरीर को भी अपना नहीं मानना चाहिए, इंद्रियों को अपने नहीं मानना चाहिए, मन बुद्धि आदि को अपने नहीं मानना चाहिए। ये सब जड़ मृग है, ये संसार के साथ ही चीज है, संसार की सेवा के लिए है। सेवा का फल अपने को होगा, संसार की सेवा करोगे और सेवा का फल अपना उद्धार होगा, कल्याण होगा, अपनी चीजें नहीं है। सेवा के लिए खर्च कर दोगे, सेवा का जो महत्व होगा वो अपने उद्धार के लिए होगा, और ये चीज अपने काम की नहीं है, अपनी नहीं है। ये विचार कर लेना चाहिए सबको ये बात माननी चाहिए कि शरीर है संसार का है, शरीर की संसार साथ एक है। क्षिति जल पावक घर समीरा पंच रत्नीय शरीर संत शरीरा, जो शरीर है ये पंच रचित है अधम शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, और पंच रति ये पहले संपूर्ण संसार है, पृथ्वी का तेज वायु आकाश अमन बुद्धि हंगात ही नहीं, आठ अपरा प्रकृति, अपरा प्रकृति है, परा प्रकृति और परमात्मा एक है, ये परमात्मा का अंश है। ये अपरा प्रकृति भी परमात्मा की है, परंतु ये जड़ वर्ग है, और जो परमात्मा का अंश है ये चेतन है। जितने जीव है सब परमात्मा का अंश है। ये स्थावर जंगम उद्भिद जल सब अपने वही अपने अपना परमात्मा है, अपना केवल परमात्मा है, वो हमारा है। माँ अपनी कहलाती है, पर माँ के पेट में हम भरे हैं, माँ का दूध पिया है, माँ ने पालन किया है, इस वास्ते माँ है। जन्म जन्म की अलग माँ बनती है, परंतु ये स्वयं परमात्मा है। परमात्मा सदा की माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्व। सब कुछ भगवान है और स्वयं भगवान का अंश है और सब भगवान की लीला है। ये भगवान का स्वरूप है, लीला है, भगवान हमारा है। ये बहुत मार्मिक बात है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, एकदम सिद्धांत की सच्ची बात है। इसको ऐसे मान लेना चाहिए कि ये सब परमात्मा का है। भक्ति में विलक्षणता है, केवल जड़ता का सेवा करे ये कर्म योग है, और अपने को चेतन को अलग ले लो ये ज्ञान योग है, और भगवान का सब कुछ भगवान का अर्पण कर दे ये भक्ति योग है। भक्ति योग में एक विलक्षणता होती है कि जड़ भर भी भगवान का है, भगवान के लिए जाए तो ये बाधक नहीं होता। ज्ञान योग में ये जड़ भर है जो हमारा नहीं है, ऐसी बात होने से इसका त्याग होता है। त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत देर तक रहती है, भक्ति योग में बहुत जल्दी काम हो जाता है। भगवत स्वरूप है, ये बाधक नहीं होते, जल्दी काम हो जाता है। ये बात माननी होगी। भाई लोग ध्यान देते नहीं है, इस बात पर ख्याल नहीं करते। बहुत भाइयों के बहना है, ख्याल नहीं करते, थोड़े ख्याल करते, थोड़े आते सब ख्याल करने की बात है। ये पृथ्वी जो तेज वायु आकाश पांच मन बुद्धि अहंकार ये आठ वेदों वाली अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति अपनी नहीं है, अपने काम के लिए, अपने लिए नहीं है। ये संसार की है, संसार के लिए है। ये खास बात है, भाई लोग ध्यान नहीं देते। ये अपना नहीं है, अपने लिए नहीं है। संसार की, संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए है, अपने सुख पाने के लिए नहीं है। वो अपने सुख पाने के लिए मानना है, पतन करना है अपना, महान पतन हुआ। संसार की सेवा के लिए जटभर संसार की है, संसार सेवा के लिए। जैसे पांच भौतिक शरीर है, ऐसे पांच भौतिक सब सृष्टि मर्मदी चित्रंकार संसार सेवा के लिए, अपने लिए भगवान है। भगवान सदा साथ में रहते हैं, अपने हैं, अपने साथ में रहते हैं। अपने साथ माँ रहती थी, बाप रहता नहीं, भाई रहता नहीं, मित्र रहता नहीं, कोई साथ में रहता नहीं। सवाल हो जाएंगे, जो टिकट मिला है जाने का, जब मेला दिया, डेरा दिया मसाना में, वहां जलाने वाले लाखों थे, जलने वाला कोई नहीं, साथ में जाना कोई नहीं है। भगवान साथ में रहेंगे, भगवान वो हमारे हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। वैकुंठ जाओ तो साथ में, नरकों में जाओ तो साथ में, थोड़ा सला सुनने में जाओ तो साथ में, भगवान हमारा है हमारे साथ में, शिवाय भगवान के और कोई हमारा साथ ही नहीं है। आप लोग शंका करो पूछ मन में, आपके जो शंका हो मन में वो पूछो, अपना नहीं है ये शरीर, अपना नहीं है शरीर की उम्र, अपनी मर्जी नहीं चलती। अगर मर्जी चलती हो तो शरीर को बीमार नहीं होने दे, और कम से कम मरने नहीं दे, मरने क्यों देते? क्या मरना चाहते है? अब नहीं चाहते वो क्यों दे? बस नहीं, अन्याय ना आप करते हैं तो उसका फल भोगना पड़ेगा अपने को। आप पूछते नहीं, आप पूछते नहीं, विचार नहीं करते, अपना नहीं है शरीर, अपना नहीं है। क्या शरीर को रखना अपना हाथ में है? अपने रखना चाहते हैं रख सकते हैं क्या? निरोग रख सकते हैं क्या? रोग होने की शौक आ गई क्यों? शौक न बनते, इनको कमजोर न बनते, बूढ़ा बना रहे बस फर्क नहीं चलता, शरीर में फर्क नहीं चलता, ये हमारा नहीं है। संसार की सेवा के लिए है शरीर, है जमीन, है जायदाद, है रुपये पैसे, है जितने चीजें है, सब सेवा कर लिए, संसार की सेवा कर लिए, अपने लिए नहीं, अपने नहीं, अपने लिए नहीं है। मेरे कोई अपना काम नहीं हुआ, पक्के सच्चे एकदम सिद्धांत की बात है, सब संसार की सेवा लिए है, सेवा के लिए, सेवा शुक्र, सेवा में समर्पित करते सभी, अपने भगवान में लग जाए, माम एकम शरणम बन जाए, भगवान के चरणों के शरण हो जाए, बस हम तो भगवान के हैं भाई, एकदम सच्ची बात है। माम एकम शरणम बन जाए, केवल मेरी शरण हो जाओ बस, सर्व को ये तमाम हो या सुनो में परम वचन, परम वचन है और सबसे सर्व को ये तम है, सर्व को ये तम एक बार गीता भरम है, सर्व को ये तम है शब्द एक बार है, सर्व को ये तमाम हो या सुनो में परम वचन, शरणागति के लिए आया है, सर्व को ये तमाम हो या भक्ति में महात्मा कहा है, वासुदेव सर्वी से महात्मा सुदुर्लभ, ज्ञान में महात्मा नहीं कहा, असमोटे सर्वित भी, सर्वित भी भक्त को ही कहा, तत्व ज्ञानी को नहीं कहा, सबसे बढ़कर है भगवान का भक्त है, ज्ञानी तो आत्मे में मतलब एक ज्ञानी उसी का नाम है, भगत भगत का नाम ज्ञानी है, दूसरे ज्ञानी नहीं कहा, चल करो ज्ञानी शब्द आता है क्या ज्ञानियों में? उपदेश तत्व दे, ज्ञानी ज्ञान का उपदेश देंगे तो ज्ञानी का उपदेश देंगे वही ज्ञानी है, ज्ञानी तत्व से दो शब्द दिए, मानो श्रोत्री और भिन्निष्ठ, उपदेश देने वाले में दो बात चाहिए, एक चाहिए शुभ का अनुभव और एक साथ ज्ञान होना चाहिए, ज्ञानी का मतलब शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान होता तो उपदेश देगा वो, परंतु व्यक्ति को ज्ञान उपदेश देंगे ऐसा सुना, पर व्यक्ति को ज्ञान नहीं कहा। तत्वदर्शी तुम्हारे को ज्ञान ही ज्ञान देंगे। कर्म व्यवस्था अधिक हो योगी दुष्पादी होगी, पर तो योगी अधिक हुआ ना, ज्ञानी से भी अधिक हुआ। वो ज्ञानी शास्त्र ज्ञानी का नाम है, ज्ञानी तत्व ज्ञानी का नाम है, तत्व ज्ञानी का नाम है। ज्ञानी भव्य मतो अधिक, ज्ञानी भी योगी अधिक है, ज्ञानी समय ज्ञानी भव्य मतो अधिक, ज्ञानी ज्ञानी जो वास्तव में तत्व ज्ञानी है उसका वास्तव नहीं है। भक्तों का है सब महात्मा सुदुर्लभ, महात्मा ही रूप है। महात्मा साधु को भी कहा है महात्मा न समान पास देव भक्ति मान सता, साधु को भी कहा है न सिद्ध को भी कहा है। परंतु कहा है भक्ति वही ज्ञान मार्ग नहीं कहा। महात्मा बहुत दुर्लभ है, जिसके ज्ञानी में सब महात्मा है। वासुदेव सर्वम वो महात्मा है, वासुदेव सर्वम सब महात्मा से दुर्लभ है, तो सब महात्मा वासुदेव सर्वम। ये ज्ञानी भक्त है, ये ज्ञानी भक्त है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। सब महात्मा से दुर्लभ भक्त में ज्ञानी है वो दुर्लभ बताया, ज्ञानी को दुर्लभ नहीं बताया। बताओ भगवान ने अपने को सुलभ बताया, ज्ञानी दुर्लभ है, मैं सुलभ हूं। भगवान ने अपने को सुलभ बताया, आनंद रीता सत्यम यो भाव सुन दे रहा, तैसे अब सुलभ हो पाता। यही जगह आया है भगवान में लग जाओ भाई, बात ये है भगवान अपना है, आपका खुद का भगवान ही है अपना, संसार अपना नहीं है। ये सब छूटेगा, मिलती है छूटती है, वो चीज अपनी नहीं होती। जो मिलती है छूट जाती, मिलती है छूट जाती, वो अपनी नहीं होती। प्रकृति की जितनी चीज है वो मिलेगी छूट जाएगी, मिलेगी छूट जाएगी, मिलेगी छूट जाएगी, साथ में नहीं रहेगी। साथ में रहते हैं भगवान, सब सन्निविष्ट सर्वेष्ट सब गहरे में रहते हैं। सावर जंगम सब वृक्ष व्यापार है, घास फूस इनमें भी भगवान रहते हैं। सब जीव मात्र के हृदय में मैं रहता हूँ, सर्वेष्ट अहम हृदय सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय सन्निष्ठ। सब प्राणियों के हृदय में भगवान रहते हैं, भगवान सर्वेश साथी भगवान ही है, भगवान के पे सिवाय और कोई साथी नहीं है, साथ चलने वाला नहीं है, साथ चलने वाले केवल भगवान है। भगवान को अपना मानता है वो ही महात्मा है, सबसे श्रेष्ठ महात्मा वही है जो भगवान को अपना मानता है। वासुदेव सर्वि स महात्मा सुदुर्लभ, जे निजे जन हरि सो भक्ति कर, हरि जन सो कर हरि हेरिया सगले मिले, सगले सब जगह हरि मिलेगा, हरिजन कहिए को हरिजन सब जगह नहीं मिलता, हरि हेरिया सब जगह मिले, सब जगह परमात्मा है। पर महात्मा शुद्ध ही नहीं मिलता, सब महात्मा शुद्ध लगा। भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा, मन जन्म सफल हो जाएगा। नहीं सब मन जन्म सफल नहीं होता भाई, मनुष्य दिया भगवत प्राप्ति के लिए, ये मनुष्य में ही है, ये कला परमात्मा की प्राप्ति ये मनुष्य के लिए है, और मनुष्य ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है, ऐसा उद्देश्य है। नर्तन पाए विषय मन में ही, नर्तन पाए कर विषय में मन लगाता है, पर सुधाते सुट कर ले ही, ताही कबो भल कायन कोई, गुंजा गए परसुट खोई। भगवान की प्राप्ति सबसे श्रेष्ठ है। आप लोग ध्यान करते कृपा का ध्यान दो, हमारे लोगों में बहुत थोड़े आदमी है, माइयों में भाइयों में भी थोड़े आदमी है जो इन्हें ध्यान देते हैं और ध्यान ही देते, इन्हें ध्यान ही नहीं करते। थोड़ा करो कृपा, करो कृपा नाथ, आपकी बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा हुई, बहुत कृपा, परमात्मा की तरफ ध्यान दे आप, बहुत कृपा हुई। मौका है, अभी मौका है, अभी मौका है, ये बार बार नहीं मिला है, बार बार नहीं पाई है मैं धर्म की मौज, भाइयों सच्चे हृदय से भगवान, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकार हुआ है। हरिया बंदी वाल जो करिए कूक पुकार, हे नाथ, हे मेरे नाथ, भगवान से एक ही बात, हे नाथ भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, बस अच्युत स्मृति बात है ना, भगवान केवल याद मात्र है और कोई कम नहीं, एक याद रखो, केवल याद रखना भगवान को, इतनी काम है। श्री नाथ है पुरुषोत्तम है कहानी में चेत सस्य सदस्य दात पर नारायण तिष्ठते हयंकर चित्तोषाधमंकृतिपदग्रामेशवर्पप्रदम् सेवायै प्रियवायो नर्वमूढावराकवयम्। भगवान को याद रखो, याद रखो, याद केवल याद रखो, इतना काम है, याद रखो भगवान को। कुंती माता ने कृष्ण भगवान से कहा, कन्हैया ये पांडव तेरे भाई है लेकिन झगड़ में दुख पा रहे हैं, तो ख्याल नहीं करता ये भुआ जी में क्या फायदे हुए, द्रौपदी का चीर खर्चा मेरे को याद कर लिया, युधिष्ठिर ने सब राज दे दिया, धन दे दिया, अपने आप को दे दिया, भाइयों को दे दिया, मेरे को याद ही नहीं किया, अरे मेरे को याद तो कर लेता, खबर से कहूं द्रौपदी का चेहरी खाता याद करता मेरे को, गोविंद ने द्वारका वासी याद नहीं लगे, द्वारका जाकर आया मैं तो वही था, याद किया, 10,000 गज बद घटो घटो 10,000 सीर, 10,000 गज बद घटो, ऐसी देखने लगी डर गए सभी, सभा में जब तक भगवान ने याद नहीं किया बने रे कुत्ते ने घसी से ऐसे भगवान याद किया तो सही बात है। तो हुआ जी मैं क्या करूं, याद किया इतना बड़ा काम किया, सर्वस दे दिया, राज दे दिया, धन दे दिया, सब दे दिया, भाइयों को भी लगा दिया, हार गया, इतना काम बड़ा किया, केवल केवल मेरे को याद नहीं किया। याद करे क्या झगड़ता बताओ, कहीं इज्जत जाती है? या द्रौपदी ने मेरे को याद कर लिया? द्रौपदी जो चेते चो रही रघुनाथ नाथ बेचारो। एक बात है, भगवान को याद रखो, याद बस ये तो काम हो जाए। चेत से भी स्पर्श पद से दाता ही पारे, अपना पद देने वाला भगवान, अपने स्वयं अपना पद देते हैं। अपना राजा कितने राजी हो तो अपना पद दे देते, भगवान पद देते हैं, अपने आप को दे दे भगवान। ऐसे तो मैं ही को दे दिया, ऐसे तो मैं मान दे तो बन जाए। माँ को दे दिया, माँ पद मान दिया, दामोदर हो गया, दामोदर फिर से मान दिया। भक्तों के बस में होते आए भगवान, भगत के बस में, भक्तों के बस में। मैं हूं भगत का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूं संतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कितनी बात की, भगत मेरे मुकुट मणि, कितना आदर है। बेचे तो बेचे और मैं कहूंगा क्या कुमार। मैं हूं भगत का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कितना आदर है भगवान का, बहुत बड़ा आदर। ऐसा आदर करने वाला कौन है? कोई है ही नहीं दुनिया में, कोई नहीं है। भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं हूँ भगतन का दास, भगत मेरे मुकुट मणि। बेचे तो बेचे हूँ और मैं कहूंगा नहीं क्या कहूँ। जहाँ भीड़ पड़ी भगतों में दौड़े दौड़े जाऊंगा। भक्ति का आदर बहुत भगवान के यहाँ। सज्जनों भगवान के समान कोई नहीं है, अपना भगवान के समान कोई नहीं है। गुरु पे तो माँ तो बंधु पे पता ही, उमा राम सुम हितु से उमा है। गुरु पे तो माँ तो बंधु पे पता है, उमा राम सुम हितु से उमा है। भगवान अपने हैं, अपने मेरे भगवान, सबके अपने भगवान, अपने सब भगवान का अंश है, सब भगवान का अंश। जीव मात्र अच्छा हो बंदा हो कैसे जीव हो, मात्र जीव भगवान का अंश। तमेव माता से पिता, तमेव त्वमेव बंधु से शिखर, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम, त्वमेव त्वमेव सर्व देव देव। भक्त के सर्वस्व भगवान है, भगवान को अपना मान दो बस, और कोई बात नहीं। भगवान मेरा है बस, केवल मेरा मानने से भगवान पर असर पड़ता है। भगत मेरे मुकुट मणि, छत्र हृदय से भगवान पुकारो। भगवान के समान कोई नहीं है, सबका सबके सबसे ऊंचा, सबकी रक्षा करने वाला, सबका पालन करने वाला, दुनिया मात्र का पालन करने वाला, पालन शक्ति है वो विष्णु भगवान ने ली, श्रृंगार शक्ति शंकर ने, उत्पन्न करने की शक्ति ब्रह्मा जी ने ली, पालन करने की शक्ति विष्णु भगवान ने ली, सब पालन कर रहे ऐसा करते है, लोग कुमद करे धर्म की दवा बहुत पाप महान कर रहे। भगवान के समान भगवान है, भगवान के समान भगवान ही है, भगत बनते हैं पीछे, भगत हो जाते हैं मेरे से, भगवान है पहले से, इस बात एक रात जग ऊपर जो भगत भी ऐसा हो जाता है, भगवान पहले से है, सदा से ही है, स्वभाव ऐसा है भगवान का, सेहत से भी सस्ते पद से दाता ही पारे अपना खुद का पद दे देते, भगत के वश में हो गया, यशोदा में यह बांध है तो बन जा छोड़ दी सकते। सर्व समर्थ भगवान मैयर बांध दिया, मैयर बांध दे अरे कोई थे ऐसे भगवान है अपना मान लो, हमारे हमारे भगवान, हमारे भगवान श्रीवर राम चंद्र की जय, मोर मोर श्री वाले की।